ojciec Jacek Gniadek, emisja na Żerwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, a w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. A dzisiaj Jezus opowiada nam nową przypowieść, ale tematem dzisiejszej Ewangelii, podobnie jak w ubiegłą niedzielę, jest winnica. Istotą dzierżawy jest to, że właściciel oddaje dzierżawcy na oznaczony czas swoją rzecz do używania. Przedmiotem dzierżawy może być tylko rzecz, która przynosi pożytki. W zamian za otrzymane zyski z tytułu używania wydzierżawionej rzeczy, dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz. W dzisiejszej przypowieści dzierżawcy nie chcieli jednak zapłacić czynszu. Właściciel wysłał swoje sługi do dzierżawców, ale zostali oni przez nich zabici. Nie uszanowali nawet jego własnego syna, który też zginął z rąk dzierżawców. Nie ma najmniejszej wątpliwości, kogo Jezus miał na myśli. Dzisiejsza przypowieść była skierowana do faryzeuszy, z którymi Jezus był od samego początku w konflikcie. W konflikcie, który stopniowo narastał. Faryzeusze, jak pisze święty Mateusz, zrozumieli bardzo łatwą do rozszyfrowania aluzję. Dzierżawcy byli wyraźną metaforą żydowskich religijnych przywódców, którzy nie przyjęli posłanych przez Boga posłańców, w tym samego Mesjasza, Jezusa. Z całą pewnością zaskakuje nas postępowanie właściciela winnicy, który nie wytracił niegodziwych dzierżawców. Bóg, który jest właścicielem winnicy, wydał za nich swojego syna. A w drugim liście świętego Pawła do Koryntian czytamy: On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. To Syn Boży wziął na siebie przekleństwo grzechu, aby nas odzyskać. Boża sprawiedliwość jest całkiem inna niż sprawiedliwość ludzka, która domaga się bezwzględnej kary. Boża sprawiedliwość ocala grzesznika, obdarza go przebaczeniem i pojednaniem. Na dar Bożego odkupienia człowiek musi odpowiedzieć wolą współpracy, by osiągnąć ostateczne zbawienie. Człowiek jest wolny, by odpowiedzieć na miłość Boga. Ma jednak ograniczony czas, który jest wyznaczony przez ziemskie ramy, narodziny i śmierć. To czas, na który Bóg wydzierżawia nam winnicę i czeka na czynsz. Owocem naszego chrześcijańskiego życia powinna być miłość. Miłość, która nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, współweseli się z prawdą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka poklasku i nie unosi się pychą. Bóg każdemu z nas wydzierżawia przestrzeń, w której możemy się rozwijać i osiągnąć świętość. Możemy też zbuntować się i przestać płacić za dzierżawę, choć będziemy musieli wtedy ponieść konsekwencje, jeżeli nie będziemy oddawali plonu we właściwej porze. Co każda przypowieść Jezusa ma wiele warstw znaczeniowych. Nas interesuje ta, która dotyczy tematu kazań wolnorynkowych. To, co nabywamy za naszego życia na własność, nie ma nigdy wartości absolutnej. Wszystko zaczyna się w momencie naszych narodzin i kończy się wraz ze śmiercią. Nie oznacza to jednak, że nie możemy niczego nabywać na własność. Musimy to robić z dwóch powodów. Własność prywatna jest niejako przedłużeniem ludzkiej wolności, w której możemy podejmować samodzielne i niezależne decyzje. Jest to przestrzeń, w której możemy czuć się bezpiecznie razem z naszymi rodzinami przed grożącym nam niebezpieczeństwem z zewnątrz. Również przed coraz bardziej zuchwałym państwem, które wciska się w życie naszych rodzin i odbiera nam nie tylko nasze pieniądze, ale również nasze dzieci. Rzeczy materialne, które nabywamy na własność, są niejako przedłużeniem naszej wewnętrznej wolności. To dzięki nim mamy zagwarantowaną zewnętrzną przestrzeń, w której możemy podejmować autonomiczne decyzje i możemy spłacać czynsz. Posiadanie rzeczy na własność łączy się z odpowiedzialnością. Ludwig von Mises, austriacki ekonomista i filozof, twierdził, że własność środków produkcji nie jest żadnym przywilejem, ale społecznym zobowiązaniem. Kapitaliści są zmuszeni do tego, aby jak najlepiej dbać o potrzeby konsumentów, jeżeli nie chcą zbankrutować. W ten sposób realizowane jest uniwersalne przeznaczenie dóbr. Ten sposób rozumowania został zauważony przez błogosławionego Jana Pawła II. W swojej ostatniej encyklice społecznej Santissimus Annus pisał, że zdolność rozpoznawania w porę potrzeb innych jest ważnym źródłem bogactwa współczesnego człowieka. Według papieża własność środków produkcji jest słuszna tylko wtedy, gdy służy użytecznej pracy. Jest to jedna z form spłaty czynszu za wydzierżawione od Boga dobra. Tak rozumiana funkcja własności prywatnej, która szanuje ludzką wolność, według Misesa w całej pełni może zostać tylko zrealizowana w gospodarce wolnorynkowej. Ten, kto nie wykorzystuje swojej własności do najlepszego obsłużenia konsumentów, zostaje ukarany stratami, a jeżeli z tych strat nie wyciąga nauki i nie zmienia swojego postępowania, to traci cały swój majątek. W gospodarce wolnorynkowej posiadanie środków produkcji zawsze wiąże się z obowiązkiem społecznym i interwencja państwa w żadnym wypadku nie jest tu konieczna. Właściwe wykorzystanie środków produkcji, zgodnie z życzeniami konsumentów, jest formą spłacania czynszu za powierzone nam dobra. W ten sposób realizuje się prawo powszechnego używania i uniwersalne przeznaczenie dóbr. W przeciwieństwie do dystrybucjonizmu, który najczęściej kojarzy się nam z tym prawem, ta forma nie osłabia prawa własności i szanuje ludzką godność. Bóg był gotowy zapłacić naszą wolność ofiarą z własnego Syna. Wolność jest darem, która była w oczach Boga warta tej ceny. Ale wolność jest nam dana w czasie określonym umową. Dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. A jak jest naszą umową? czy w ogóle bierzemy pod uwagę fakt, że jesteśmy tylko dzierżawcami, że ziemia nie jest naszą własnością, a nasze życie na ziemi jest ograniczone w czasie. Czy nie jesteśmy jak faryzeusze, którzy próbowali zagarnąć winnicę dla siebie, zabijając syna właściciela winnicy? I nie chodzi tylko o winnicę, w której mieszkamy i żyjemy. Chodzi również i przede wszystkim o jeszcze inną winnicę. O nasze, o twoje i moje życie. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!